کافر مون پری دی قرار جیو مبلوا پسل وت کی گرجیار دیو مبلوا پسل وت کی گرجیار دیو مبلوا کافر مون پری دی قرار جیو مبلوا پسل وت کی گرجیار دیو مبلوا پسل وت کی گرجیار زړه دین رای دای ګورم می ګور څمی کوي ویلی می چاچل پر هار دیوم بلوا پسل وت کی گرجیار دیوم بلوا کافر مون پری دی قرار دیوم بلوا پسل وت کی گرجیار دیوم بلوا پسل وت کی گرجیار دیوم بلوا چې زب پاتې شم ژوند او کن څنګه آشنا چې زب پاتې شم ژوند او کن څنګه آشنا تم ټپونه یو شمارا دیو مبلوا پسل وت کی گرجیار دیو مبلوا کافر مون پری دی قرار دیو مبلوا پسل وت کی گرجیار دیو مبلوا پسل وت کی گرجیار دیو مبلوا بلا دی واخلا ما دخار درنا گانو یارا بلا دی واخلا ما دخار درنا گانو یارا مونگ پتیارو کی وہو لارا دیو مبالوا پسل وت کی گرجیار دیو مبالوا کافر مون پری دی قرار دیو مبالوا پسل وت کی گرجیار دیو مبالوا پسل وت کی گرجیار دیو مبالوا چوب شت غوک شا چلکو می خوا خبری رازی چوب شت غوک شا چلکو می خوا خبری رازی چوک شت غگی گی باوارا دیو مبالوا پاسل وت کی گرجیار دیو مبالوا کافر مون پری دی قرار دیو مبالوا پسل وت کی گرجیار دیو مبالوا پسل وت کی گرجیار دیو مبالوا مونگ دا قرآن او دا سنسو دا کاروان لاروی مونگ دا قرآن او دا سنسو دا کاروان لاروی مونگ پسی هر وقت سپینا یارا دیو مبلوا پاسل وت کی گرجیار دیو مبلوا کافر مون پری دی قرار دیو مبلوا پاسل وت کی گرجیار دیو مبلوا پاسل وت کی گرجیار دیو مبلوا راجا کو چیا د ترګ مهدا مسافر پیا راجا کو چیا د ترګ مهدا مسافر پیا ستور بشمارو تر سهارا دیو مبلوا پسلوت کی گر زیارا دیو مبالوا کافر من پریگ دی کرارا دیو مبالوا پسلوت کی گر زیارا دیو مبالوا پسلوت کی گر زیارا دیو مبالوا